Eu sunt șefa, eu sunt șefa. Sunt regina la birou, sunt corporatistă, îmbrăcată la sacou, oasă din revistă. La țigări și la cafea, sunt specialistă, am la status ocupat, sunt într-o ședință. Sunt regina la birou, sunt corporatistă, îmbrăcată la sacou, oasă din revistă. La țigări și la cafea, sunt specialistă, am la status ocupat, sunt într-o ședință. Sunt șefa mea de univers, în Maldive mă visez, decolez. Îmi iau zborul, mă teleportez, alarma iară sună, mă panichez. Mă machez la semafor, s-arăt corespunzător. N-are rost să mă grăbesc, că nu-mi place să muncesc. Au, stau peste program, viață nu mai am. Șeful meu mi-a dat un spam, a intrat. Au, au, au. Sunt regina la birou, sunt corporatistă, îmbrăcată la sacou, oasă din revistă. La țigări și la cafea, sunt specialistă, am la status ocupat, sunt într-o ședință. Sunt regina la birou, sunt corporatistă, îmbrăcată la sacou, oasă din revistă. La țigări și la cafea, sunt specialistă, am la status ocupat, sunt într-o ședință. Reminder, reprimez non-stop. Nici concediu nu mi-am luat deloc. Tastez și cu Excel eu nu mă joc. Mă fac că știi angajatul lunii pe loc. Oh, și mă gândesc cum ar fi să evadez. The real facts ar fi să demisionez. Stau peste program, viață nu mai am. Șefa mea mi-a dat un spam, a intrat. Au, au, au. Sunt regina la birou, sunt corporatistă, îmbrăcată la sacou, oasă din revistă.